Nagy szeretettel köszöntök minden kedves nézőt, és Puzsér Robertet első alkalommal a Ferride-ban. Hello. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Örömmel. Ugye a független sajtó és maga a függetlenség a médiában az egy abszolút vitatott téma, és én, mint a jobboldali sajtó képviselője, nem feltétlenül tartom magam újságírónak, vagy úgy akár, mert több mindent csinálok, tehát vlogger, újságíró több szempontból is, de mindig megkapom egy propagandista, és én bele is csapnék a közepébe azzal, hogy létezik-e szerinted, Robi, független sajtó, mint eszenciájában független? Természetesen létezik. Hogyan tudod ezt definiálni? Hát nyilván úgy, hogy nem valamelyik politikai oldalnak a vagy külső megrendelésére, vagy belső szolgálata igényével újságot ír, vagy videózik, vagy véleményt formál. Hát azt jelenti, hogy ő nem akar kiszolgálni valamilyen politikai oldalt azzal, amit mond, mert mondjuk az a meggyőződése, hogy nem az egyik oldala jó, a másik oldala rossz, hanem mondjuk azt gondolja, hogy mindkét oldal rossz, vagy mondjuk azt gondolja, hogy mindkét oldal jó szándékú, de mindkét oldal hát eléggé leromlott, rossz minőségű, mondjuk akár ezt is gondolhatja, hogy akkor akár azt is gondolhatja, hogy egyik se jobb, mint a másik. És az ilyen álláspont az igenis független. Független a kettőtől. Nem kap megrendelést egyik oldalról sem, nem él abból, hogy az egyiket szidja, a másikat megdicséri, hanem nagyjából abból él, hogy elmondja a véleményét, a véleménye érdekes, azt azért az emberek fizetnek, és mondjuk azért fizetnek, mert nem tudják, hogy mi lesz a véleménye. Tehát nem úgy vannak vele, mint a Bayer Zsolttal, meg a Tóta V. Árpáddal, akik nem azért olvasnak az emberek Bayer Zsoltot, meg Tóta V. Árpádot, mert kíváncsiak arra, hogy a Tóta V. Árpádnak, meg a Bayer Zsoltnak mi a véleménye erről, vagy arról a kérdésről. Pontosan tudják, hogy a Bayer Zsolt, meg a Tóta V. Árpád mit fog gondolni, azért olvassák, mert azt akarják hallani, azt akarják újra, meg újra, meg újra kvázi memorizálni, hogy az ő kurzusuk ebben a kérdésben milyen állásponton van, meg akarják erősíteni magukat a saját hiedelmeikben, a saját elképzeléseikben, most mindegy is, hogy tévképzeteikben, vagy a saját igazságaikban. Ez már csak egy nyelvi kérdés. A lényeg, hogy nem azért olvassa a Tóta V. Árpádot, vagy a Bayer Zsoltot akárki, mert nem ismeri a véleményét, pontosan tudja a véleményét. Hanem mert a sajátját akarja viszont. De ha hogy közbeszólok, de nem szólok közbe, akkor félek, itt leszünk reggelig. Okay. Na most én azt látom, hogy sokszor a magát független sajtónak kikiáltó sajtó, hogyha esetleg talán olyan véleményt fogalmaz meg, ami nem kompatibilis, vagy nem rezonál eléggé a közönséggel, akkor nekik muszáj ezen csavarniuk egy kicsit, tehát muszáj megfelelniük a közönségüknek, és ugye már kialakítottak, most nem akarok nevén nevezni egy baloldali orgánumot, mert nincs erre még szükség, de amikor azt látom, hogy ha nem azt írják le, mint a közönségük elvárás, lehet, hogy azt mondják, hogy piaci alapon élnek meg, de találkoztunk már olyan baloldali sajtóval, aki különböző nemzetközi alapítványokon keresztül kapott támogatást, komoly pénzeket. Úgyhogy én ebben a piaci alapon való megélésben azt ezért fenntartásokkal kezelem, viszont azt látom, hogy ha a közönségnek nem felelnek meg abban a kontextusban, hogy a közönség azt elvárja, akkor a közönség ezt negatívan fogadja. És itt jön be az, hogy független, lehet, hogy politikai oldaltól is függetlenedni akarnak, de a közönségtől nem tud, az olvasóktól nem tudnak függetlenedni. De miért is a jobb oldal tud függetlenedni az olvasóktól? Ugyanúgy nem tud a jobboldali sajtó se függetlenedni az olvasóitól, de legalább a politikától sem. Most legalább a baloldalon a politika, a baloldali politika meggyengült annyira, jóformán már kómában van, hogy nem tud kényszerítő hatást gyakorolni a baloldali sajtóra. Ilyen értelemben a baloldali sajtó nyilván függetlenebb, mint a jobboldali, mert a jobboldali mögött ott van egy nagyon-nagyon erős állami akarat, míg a baloldali sajtó mögött meg hát NGO-k vannak, meg mindenféle alapítványok vannak, Soros Gyuri bácsi van, azért nem gondolom, hogy akkora nyomást tudnak helyezni. Biztos, hogy a közönségük az egy nagy nyomást helyez rájuk, hogy azt hallja vissza, amit ő hallani akar. De ez a jobb oldalon vajon nincs meg. Nem is vitatom. Tehát én hiszem azt, hogy mint az újságírásnak van egy olyan rákfenő, hogy a közönség egy idő után már formálni akarja azt a sajtót, és tehát nem vitatom azt, hogy én a saját közönségemen visszalátom azt, hogyha valamit nem úgy állítanék, de ezt egyszerűen Nekem szerencsén abban a kényelmes helyzetben, hogy nekem nem mondják meg, hogy mit gondoljak. Itt megint csak a független sajtóról, hogyha visszatérünk. A baloldali sajtó kikiáltotta magát függetlennek, és azt mondod, hogy politikai pártoktól, meg politikától független. De hogyha lehámozzuk, mert hámozzuk le ezt azért, Magyarországon van egy Fidesz, mint jobb oldal, és most már Mi Hazánk, és van egy baloldal, mint nevezzük úgy, ahogy ezt akarjuk. De hogyha lehámozzuk a pártokat, és marad az ideológia, mit képvisel a baloldal, a magát baloldalnak hívó magyarországi ellenzék? Migrációt, bevándorlást képvisel, mert ez szerintem szemmelátlan képvisel a nyitott határok politikáját. Próbál Brüsszelnek megfelelni, és ez vitathatatlan, hogy legalább valamilyen szinten brüsszeli érdeket szolgál ki. Tehát konkrétan egy teljesen más politikát folytat, és ez nem feltétlenül politikai, mint abban az eszenciában nyers, száraz politika, de valamilyen ideológiának meg akar felni, és ha levesszük a pártokat, akkor marad az LMBTQ, BLM és stb., mert a baloldali sajtó erről sem szokott kritikusan nyilatkozni, míg ezzel szemben a jobb oldal ugyanúgy megfelel az Isten, család, haza ideológiának. Tehát ezzel lehet vitázni, de ha kérdez... Hát én meg azt gondolom, hogy a baloldal az meg kifejezetten ezeknek az ideológiáknak, amiket említettél, ezeknek az antitéziseit állítja. És ilyen értelemben reakciós. Azt mondja, LMBTQ? Anti-LMBTQ. Black Lives Matter? Anti-Black Lives Matter. Brüsszel? Anti-Brüsszel. Migráció? Anti-migráció. Hát valójában egy feleselés. Ez nem tényleges ideológia, ez a tagadása annak, ami a baloldalon történik, vagy a baloldalon van, és ilyen értelemben a jobboldal tulajdonképpen azt csinálja, hogy fogja azt, ami a baloldalon organikusan kialakult, mert lehet velük vitatkozni, meg egy csomó hülye dogmájuk van, amivel én is vitában állok, de az tény, hogy ők tényleg ezt gondolják, ez organikus. Ami a baloldalon organikusan kialakult, azt fogják, egy 3D nyomtatóval kinyomtatják maguknak, és átprogramozzák kvázi azt az ideológiát, megszorozzák mínusz egyjel. És megkapjuk az ellentétjét, az ellentézisét. És ennek az ellentézisnek a mantrázása megy a jobb oldalon, kvázi nettó a kultúrharc felszításának a szándékával. Hát itt nem arról van szó, hogy a jobb oldal az valami más gondol, most azt mondod, hogy Isten haza család. Most az Isten haza családból nem lehet levezetni ezeket az ideológiákat, amelyek ma a baloldalnak meg a jobboldalnak a konfliktusát képezik, mert tök máshogy értelmezik a baloldalon azt, hogy Isten az a... Megkérdezed a Perintfal Viritát, biztos, hogy másképp értelmezi azt, hogy Isten. Megkérdezed a Márki-Zay Pétert, biztos, hogy másképp értelmezi azt, hogy család, pedig elég nagy családja van, elég sok gyerekkel. Megkérdezed a Értem, mit szeretném mondani. Nem egy egységes definíció. De ezek fontos értékek, amiket jól ki lehet sajátítani, hogy Isten, meg haza, meg család, és akkor azt lehet mondani, hogy hát tulajdonképpen az LMBTQ az ellentétes ezzel. De miért ellentétes ezzel? Talán csak nem azért, mert Amerikából ez a kultúrharc szivárog át ide Magyarországra, és Magyarországon Orbán Viktor pont azért, hogy ne a tényleges politikájáról legyen szó, ami alapvetően kőkeményen neoliberális, ne a saját politikájáról legyen szó erről a kultúrharcról. Váltsuk le a politikát erre a kultúrharcra, és ezt a kultúrharcot nyüstöljük, ami egyébként Amerikából tök szervetlenül egyszerűen át lett emelve és adaptálva. Át lett emelve, tehát Németországban megnyílt egy leszbikus óvoda, tehát konkrétan a nyugaton, tőlünk nyugatabbra, nem tudom mennyire vagy képbe az angol száz országokkal. Én éltem elég sokat a Nagy-Britanniában, beszélgettem emberekkel, tanárokkal, szülőkkel, nem politikáról, csak úgy magánemberként, és elmesélték nekem azokat, hogy egy tanárnő innen kiment oda, ott tanít, ott élnek, 6 éves a gyereke, vagy 7, és azt mondta, hogy ha nem tanítja az órán azt, hogy a kisfiúk is menstruálhatnak, ugye, ezzel normális ember megmosolyog, akkor őt kirúgják ezért. Hogyha az orvosnő, gyerekorvos, indiai gyerekorvos mesélte nekem, hogy ha nem diagnosztizálja a gyereket transzneműséggel, meg genderdiszfóriával, a szülő beperelés hány ilyen van? Tehát, hogyha... Most vannak, de biztos, hogy Európa, meg Nyugat-Európa, meg Amerika, meg úgy a nyugati civilizáció ezzel a vókizmussal, hát ezzel a vókizmussal, ezzel a tébolyjal, ezzel biztos, hogy küzd. De az is biztos, hogy Európa eddig minden ilyen ideológiai tébolyjal szemben ki tudta alakítani a maga immunválaszát. És én úgy látom, hogy nyugaton igenis készül már ez az immunválasz, igenis a helyükre kerülnek ezek a hülyeségek. De akkor miért gondolod, hogy mi is ebben részt veszünk? Nem, hát szítjátok. Hát arról van szó, hogy Európa kialakítja az immunválaszt, de a jobb oldal nem érdekelt ebben az immunválaszban, mert a kultúrharc az olyan fontos front, amelyre átterelendő a politika, a tényleges politikáról, a politika tényleges valóságáról, arról, hogy Magyarország milyen módon szolgálja ki az európai multinacionális nagyvállalatokat, filléres és a nagyon alacsonyan szervezett munkaerővel, ami kifejeződik a túlóra törvényben. Millió kritikai narratíva van a Fidesszel szemben, de a Fidesz sosem védekezik ezekkel szemben, hanem visszatámad egy olyan fronton, amely frontra áttereli a diskurzust, ami a genderovodáról szól. Nem a saját politikájáról. Na most én értem, tényleg történik ez az ideológiai téboly Európában. De miért nem Európa átélt már sok ideológiai tébolyt, és mindegyikből kijózanodott. Én nekem meggyőződésem, hogy ebből is ki fog józanodni, bármennyire is kapálózik a troll jobb oldal, hogy ezt ne, mert ez annyira jó. De ez Robi, azt mondod nekem, hogy Európa fogja magát, és egyszer csak a semmiből teremt egy immunválaszt. Nem lehet, hogy a jobboldali politika az immunválasz. Én azt tudom neked mondani, hogy rengeteg olyan jobboldali embert ismerek, többek között magamat is, aki Orbán Viktortól teljesen függetlenül, és kimondom, hogy függetlenül kezdett el ezzel foglalkozni. Én személyesen akkor kezdtem el foglalkozni, mikor azt láttam, hogy a határt migránsok hadai ostromolják, és amikor kövekkel dobálnak, és be akarnak törni, és Merkel azt mondja, hogy szeretettel várunk mindezt. Orbán Viktor egyetlen migráns sem állított meg. Ezek mind áttroppoltak az országon 1 millióan, és Orbán Viktor meg Bayer Zsolt közben verte a tamtamot, hogy itt nem jöttök át. Szerinted meg kellett volna akkor állítani őket? Ha Magyarországnak az a politikája, hogy megállítja a migrációt, akkor állítsa meg. Ha meg az a politikája, hogy átengedi, akkor engedj át. De ne legyen az a politikája, hogy megállítja és közben átengedi. De mikor engedte át? 15-ben. Igen, amikor az EU-ban át kellett engedni őket. Nem volt szabad megvédeni Magyarországot. De nem az, hogy Magyarországra nem jönnek Brüsszel be. Brüsszel megtiltotta Orbán Viktornak, hogy megvédje Magyarországot, tényleg? Konkrétan Brüsszel azt mondta, hogy a kerítés az rasszizmus, és nettó xenofóbia. De akkor Orbán Viktornak miért feküdt le Orbán Viktor ennek a parancsnak? Nem, mikor Orbán Viktor akkor a szabadságharcos. Miért feküdt le? Miért nem védte meg Magyarország határait? Szerintem az volt a célja, hogy Magyarországon ne maradjanak itt a migránsok. Ja, tehát akkor Európába menjenek át. Tehát akkor viszont miért nem hozunk létre egy folyosót a migránsoknak Magyarországon keresztül Európába? Miért pózolunk azzal, hogy megvédjük a határokat? Mert ezek az emberek be akarnak idejönni, őket nem fogja az érdekel. Nem akarnak idejönni, de annyira akarnak menni ők Nyugat-Európába akarnak menni, nem Magyarországon. Hány ilyen migránssal beszélgettél? Nem Magyarországra akarnak jönni, még Németországba. Hogy nem tudja, mi a különbség Kelet-Európa és Nyugat-Európa. Tehát rengeteg olyan afrikai fiatal van, akinek fogalma nincs azon, hogy mi a Kelet, meg mi a Nyugat-Európa. Ők jönnek be az EU-ba, és amikor bejönnek, ők azt hiszik, hogy tejelméze a folyókánál van. De annyira elkanyarodunk az eredeti témától. De tudod, megállítani a migrációt, akkor állítsák meg, tök oké átengedni a migrációt. Az is egy politika. Én csak azt szeretném, hogy a politika legyen az, ami. Tehát ne mondjon ilyeneket az Orbán Viktor, hogy ne azt figyeljétek, amit mondok, hanem amit csinálok. Hoppá! Miért mondja ezt Orbán Viktor, hogy ne azt figyeljük, amit mond, mint amit csinál? Nem ugyanazt mondja, mint amit csinál? Ja, hát akkor arról van szó, hogy Orbán Viktornak van egy kommunikációja, amiben ő bizonyos nagyon jól működő Nyugat-Európából vagy Amerikából átvett nagyon jól működő pózokat, meg nagyon jól működő politikai állásfoglalásokat tesz, miközben a politikája mellesleg valami egészen más. Tehát illiberalizmus a kommunikáció, neoliberalizmus a politika. És amikor ezt fideszesek észreveszik, ezt a különbséget, akkor Orbán Viktor azt tanácsolja nekik, hogy ne azt figyeljék, amit mond, hanem amit tesz. Nagyon elterelő a téma, nekem nincsen probléma. Nincsen probléma, hogy erről beszélgetünk, mert ez is egy teljesen fontos, és én örülök, hogy így kicsit tudunk ugrálni a témák között, viszont erre még muszáj reflektálnom abból a szempontból, hogy ez egy valós probléma. És azt, hogy a migránsokat átengedtük, amennyire kellett, jöttek ide Brüsszelből konvojok, te is láttad, de az. Kellett? Hogy szerintem, ha Ausztria azt kéri, hogy a migránsokat hadd vigyék oda, Merkel azt mondja, akkor szerintem vigyék magukkal, de az, hogy Magyarországra ne legyen betelepítés. A kerítés az én olvastam, tehát én nem vagyok a Fidesznek a tagja, nem látok bele sem Orbán Viktor, sem Gyurcsány Ferenc fejébe, senkiébe nem látok bele, én csak következtetni tudok, és én azt látom, hogy a kerítés nem konkrétan arról szólt, hogy itt most már pedig ide senki nem jön be, mert csak és na, hanem arról szólt, hogy ide illegálisan ne szögdössenek be az emberek, mert elvitathatatlan tény az, hogy ez egy jelenség, ez egy probléma, hogy naponta 10 jönnek, hogy naponta 1000 vagy naponta 100, de a videót mindenki látta, amikor rugdosták a kerítést, és kövekkel dobálták a rendőröket. Tényleges probléma a migráció, és tényleges probléma a multikulturalizmus. Ahogy tényleges probléma a globális klímaváltozás. Csak hogy az egyik kurzus az egyiket letagadja, a másik kurzus a másikat letagadja. A jobb oldal letagadja a klímaváltozást, mint tényleges, égető problémát, ami a körünkre jön. Ezzel én viszont nem ezzel én vitatkoznék, Robi. De ha te speciel, hasonlóan fontos problémának tartod a globális klímaváltozást, mint a bevándorlást, akkor te egy kivétel vagy a jobb oldalon. A jobb oldal az a klímaváltozást széles körben tagadja, fake newsnak tekinti, ugyanúgy a bal oldal a migrációt, meg az ahhoz tartozó multikulturalizmust, és az iszlám hátterű, meg afrikai, meg közel-keleti hátterű bevándorlóknak a társadalmakba integrálhatatlanságát, vagy ennek az integrációnak a súlyos problémáit, azt a baloldal letagadja. Ugyanúgy, ahogy a jobboldal nagy részt letagadja a klímaváltozást. És miért? Mert a saját ügyét akarja a világ sorsát megfordító nagy ügynek beállítani, a másik ügyet meg fake newsnak akarja bélyegezni. És szerintem ez itt az igazi probléma, hogy már párhuzamos valóságok épülnek a CNN-en meg a Foxon, és a Fox már nem arról van szó, hogy egy egyezményes valóságot másképp értelmez a Fox, mint a CNN, hanem hogy tagadják egymás valóság percepcióit, és ez egy olyan nagyon súlyos világba vezet minket, ahol a jobb oldalnak, meg a bal oldalnak már nincs helye egy országban, nincs helye egy Amerikában az Uniónak és a Konföderációnak, hanem polgárháborút kell vívni azért, hogy kié legyen Amerika, nincs helye a hunoknak és a pannonoknak egy Magyarországban, hanem polgárháborút kell vívni azért, hogy kié legyen Magyarország. Ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, és jó lenne, hogyha legalább minimális konszenzusokat lehetne hozni. A világért se akarlak kizökkenteni, de két fontos dolgot kell mondani. Az egyik az, hogy elszállt az egyik fényünk, és a kollégák mindjárt kimennek megoldani ezt. Tartottunk, hogy ez a klímaválság szerintem a jobb oldal sem tagadja a környezetvédelemnek a fontosságát, vagy ezt a klímaváltozást, inkább csak a baloldal megoldásait száfolyat. Lásd, Magyarországon is van klímakutatóintézet, van egy csomó ilyen számtalan ezzel foglalkozó, nevezzük intézetnek, meg ember van, aki szakember, akik ezt vizsgálják. De az, hogy egy 15 éves, 14 éves kislány kiáll az ENSZ-be és sírdogál, tehát a politikusok közben meg színészkednek, a színészek meg politizálnak, Robi, ez nem tudja megoldani a klímaválságot, és az, hogy az emberek, tehát tonnaszámra öntik az óceánba a szemetet, tehát én hiszem azt, hogy Bojan Szlátnak, aki feltalált egy hajót, ami kiszedi az óceánból a szemetet, kevesebb találata van a Google-ben, mint Greta Thunbergnek, aki átment egy 14 millió dollár hajón az óceánon, hogy sírjon egy kicsit az ENSZ előtt, az szerintem nem jó világ. De miért kell őket versenyeztetni, hiszen hát ugyanannak a célnak az érdekében tevékenykedő politikai aktivisták. Biztos, hogy Greta ugyanannak a célnak az érdekében tevékenykedő, nem pedig valaki más céljának a más érdekében? Én látom, hogy a Gretát a baloldali politika meg a liberális kurzus igyekszik felhasználni a maga céljaira, de ettől még a kis Greta az egy őszinte, valóban a maga ügyét szentül szolgáló politikai aktivista, aki nem tudom én, kinek a Soros Gyuri bácsinak az ügynöke, vagy kié. És most is hisz benne, és amikor elmegy az ENSZ-be, és lebassza a politikusokat, hogy semmit nem csinálnak, csak használják őt, mint egy virális mémet, akkor abban az fejeződik ki, hogy ő is érzékeli azt a problémát, azt a deficitet, amiről te beszélsz, ami téged idegesít a kis Grétában. Kis Gréta is érzékeli, hogy őt fölhasználják, legyártanak belőle egy élményt, de valójában a politika nem száll síkra a gazdasági érdekekkel szemben, mert a gazdasági érdekeknek van kiszolgáltatva a bolygó. Ettől nő a széndioxid a légkörben. Érted? Persze, de ebben helyel közel konszenzus van köztünk, mert én hiszem azt, hogy amikor ezt Greta kitalálta, akkor persze ez komolyan elhitte, csak az a baj, hogy Ingmar Rensog, aki felfedezte Grétát, miközben a svéd parlament előtt sétált, ő pont egy ilyen marketing, klíma és marketing intézetnek a feje, pont jobban van Greta világhírű anyjával, annyira sok a szál, tehát most kérlek téged, ne tekintsünk erre úgy, mintha ez véletlenül történt volna. De most megint nagyon vissza kell csavarodnunk, mert nagyon elkanyarodtunk, és ahogy mondtam, nem bánom, mert erről is beszéltünk majd legközelebb, de most térjünk vissza, arra volt egy mondat, ami nekem nagyon megütötte a fülemet. Azt mondtad, hogy a bal oldalon a sajtó próbálja a saját véleményét különböző nyomások ellenére így kifejezni, és az ő véleménye az, ami és autonóm. Ezzel akarva akaratlanul, meg hogy a baloldal nem tud rá olyan nyomást gyakorolni, meg Soros NGO-k. Az biztos. Akarva akaratlanul ezzel azt kell, hogy halljam, hogy mintha azt az érzést akarnád kelteni, én például nem mondhatom azt, amit akarok. Mint jobboldali, tegyük úgy, megmondó ember. De mondhatod azt, amit akarsz, csak közben pontosan tudod, hogy mi az, amit mondhatsz úgy, hogy kurzuson belül maradj, és mi az, amit nem mondhatsz. Tehát és itt kialakul egy dupla gondol, én nem, te most tehát ne tegyük személyesé, ne tegyük abszolút öncenzúrára. Jó, nem személyesé, én ne tegyük személyesé, hogy te, ez képvisel. Most te rólad Ádámról szól. Nem, ez nem rólam, mint a jobboldali sajtó képviselőért, így helyes. Jobboldali sajtó képviselőiben ott dolgozik, de a baloldalon is ott dolgozik, a dupla gondol. A dupla gondol, amiről George Orwell írt, ami arról szól, hogy mielőtt az ember átgondolná a világot, nulladik lépésben átgondolja, hogy szabad-e neki így átgondolnia a világot, és ha ő így gondolja át a világot, annak milyen következményei lesznek az ő egzisztenciájára. Ez az Orwellnek az 1984 című regényében a 101-es szobát jelenti, ott brutális következményei vannak, hogyha az ember nem alkalmazza jól a dupla gondolt. Ma nyilván nincsenek ilyen rettenetes következményei, mert bezárt az Andrássy út 60, de a 20. században ezt végigéltük, hogy pusztító következményei vannak annak, hogyha valaki nem helyesen gondolkodik. Nem igen, úgy, ahogyan a kurzus a párt elvárja. És hogy ez működik a baloldalon is, meg a jobb oldalon pontosan is. Pontosan ezt akarom neked mondani, nem követelik meg, hogy te mit gondolj, de te pontosan tudod azt, hogy mit érdemes gondolnod ahhoz, hogy megélj belőle, pontosan, és most nem a megint nem érte, a te szemedről van szó, nem hogy kurzuson belül maradj, hogy megbecsült tagja légy ennek a kurzusnak, hogy megbecsült tagja legyél a kollégáidnak, a közönségednek. Kvázi ki kell szolgálni azt, amit a odaföntről, meg odalentről elvárnak, és biztos, hogy a baloldalon is így van. Biztos, hogy a baloldalon is ki kell szolgálni, amit odaföntről és odalentről elvárnak. A döntő különbség a baloldalon az, hogy odalent a közönség az ugyanúgy megvan, mint nálatok. De odafönt nincs egy erős kezű állam, nincs egy erős kezű kurzus, hanem ez a roncsellenzék, amelyiknek semmilyen erő vagy akaratérvényesítő képessége nincs. Mindenféle NGO-k, amelyeknek hát nyilván érdemes megfelelni, ha pénzeket akarsz lehívni. Erről beszélünk, hogy a Telex pénzeket kapott egy cseh alapítvány. Világos, vagy de mondjuk attól, hogy hogy a Telex nem független, mert én sem gondolom egyébként, hogy a Telex az független lenne, hogy a két kurzus vagy a két pólus között félúton lenne. Nem gondolom, hogy így lenne. Nem gondolom, hogy a 444 így lenne. Nem állítom, és soha nem világos, is hallhattál nem is tőlem róla, olyat, hogy persze, én azt mondjam, hogy a HVG az egy független orgánum, ami a két kurzustól egyenlő távolságra van. Csak hogy a függetlenség ettől még létezik. De hol létezik Magyarországon? Mert a Magyarországon belül maradunk, akkor... Most azt én most bocsássál meg, de most ki a kikényszerített belőlem az arcátlanságot, akkor kénytelen vagyok azt mondani, hogy én igenis úgy gondolok magamra, mint aki független. Mint aki nem szolgálja ki a baloldali vagy balliberális kurzusnak a vélemény szükségletét, és a jobb oldalét sem, hanem igenis ütök jobbra is, ütök balra is, meg el is ismerek jobboldali igazságokat, meg el is ismerek liberális és baloldali igazságokat. Csak itt a probléma az... És akkor nálad nincs meg ez a dupla gondol, azt mondod? Nincs meg a dupla gondol, mert én megtanultam megélni a szimpla gondolból, és most már meg is élek a szimpla gondolból. Tehát most már egyszerűen az van, hogy egyszerűen csak ki kell gondolnom, hogy mit gondolok erről a dologról, elmondom, és most már a szavamnak lett olyan mértékű hitele, érvénye, presztízse, hogy abból én már meg tudok élni, nem kell kiszolgálnom ennek vagy annak. Tehát az oldalnak. Tehát tételezzük fel, hogyha te elmész, te a munkahelyedre bemész most, nem kell neves, legyen az akármilyen munka, akárkinek írsz. Hogyha annak a főszerkesztőnek van egy ideológiai elképzelése a világról, egy dupla gondollal szerkeszti, főszerkeszti az újságot, a híreket, a portált, legyen az bármi, és ha te konkrétan azt írod le, ami az ő konkrét nézeteivel ellentétes, te ezért ugyanúgy megkapod a pénzedet. Igen. Ha nem kapom meg, akkor kirúgnak. Tehát akkor ki fognak rúgni. Ahogyan kirúgtak, 8 különböző munkahelyemről ilyen tartalmi okokból. Pontosan ugyanilyen okokból. És ahonnan meg nem rúgtak ki, ott tudomásul vették, hogy az, hogy engem alkalmaznak, az azzal jár, hogy itt bizony jobboldali, baloldali, meg céges, multinacionális érdekeket is sérteni fogok. Az a baj, Robi, ezzel, hogy én több, most megint csak ne tegyük személyessé, több baloldali, megmondó embert, akár újságírót, akár színészt, hírességet látok, és azt kell lássam, hogy ők magukat függetlennek kiáltják ki, miközben az ő függetlenségük valahogy mindig úgymond kanosszát jár a baloldali érde, a magyarországi baloldali érdekeivel. Tehát az, ahogyan Noár mondjuk független, tudom, hogy... Nem független. Jó, igen, értem. Tehát nem független. Most egy példát hoztam, egy szélsőséges példát hoztam Noár szempontjából, vagy ahogy Noár, vagy nem is tudom, kit mondjak még, egy csomó ilyen balos ezek a színészek, akik ott ugrabugráltak Noárra közösen egy klipben, ahogy ők magukra azt mondják, hogy függetlenek, ők valahogy az ő függetlenségükben párhuzamosan haladnak a magyarországi baloldal érdekeivel. Igen, és de ők nem függetlenek. Világos, de egy átlagos fogyasztó, én most a fogyasztó szemével nézzük, hogyan tudja megkülönböztetni a propagandát a független sajtótól? Mert azt, hogy meghallgat egy független autonóm véleményt, ami pont megegyezik egy adott pártnak vagy ideológiának a véleményt, mert nekem is van olyan, amire azt mondtam, baloldalról ez nem is olyan rossz. Nem magyarországi baloldal, mert nem a magyar ellenzékről beszélünk, hanem úgy általában baloldali véleményről. Ugyanúgy elmondtam azt, hogy jobb oldalra az nem biztos, hogy túl jó ötlet, hallottál, a Karc FM-ben is mondtam pár ilyet. De ettől függetlenül azt látom, az átlag fogyasztó nem tudja ezeket megkülönböztetni, és ők vannak a legnagyobb veszélynek kitéve ezáltal. Az a helyzet, hogy ők nem veszélynek, veszélyként élik meg. Ők a saját identitásukat kiszolgálva látják valamelyik oldalon. Valamelyik oldal ki fogja szolgálni az ő identitásukat. És pont azáltal, hogy nincsen független orgánum, vagy nincs a függetlenség olyan mértékben érvényesítve és képviselve és megjelenítve a magyar nyilvánosságban, amennyire azt kéne, vagy amennyire tőlünk nyugatra bizony nagyon sok orgánum ténylegesen független, és ténylegesen ellenőrzi a hatalmat, bármelyik oldali kormányt, vagy bármelyik oldali hatalmat, annak az a következménye, hogy Magyarországon most már sikerült a társadalmi igényt is hát megfelelően lerúgdosni a béka segge alá a függetlenség iránt. Na most a baloldal nagy részt azt mondja önmagáról, ez sem általános, de nagy részt azt mondja önmagáról, hogy független. Ez nem igaz. Valójában nem igaz. Ezért aztán kiszokták ezt úgy egészíteni, hogy a hatalomtól független, és ők a hatalom alatt Orbán Viktor kormányát... Pontosan ez a világos, problémám. Világos, hogy nem függetlenek közben NGO-któl, alapítványoktól, Soros Gyuri bácsitól, stb. Én ezt tökéletesen értem, ezt az érvelést. De a baloldalon is létezik egy olyan álláspont, amit a jobb oldal nagy része hangoztat, hogy nem vagyunk függetlenek, de nincs is függetlenség. Magának a függetlenségnek, a függetlenség szó jelentésének az elvitatása, ami arra szolgál, hogyha van egy függetlenség deficitünk, mert hogy hát ugye kiszolgálunk valamilyen oldali érdeket, akár politikai érdeket fentről, akár olvasói vagy felhasználói igényt lentről, abban az esetben ugye mi nem vagyunk függetlenek, és ugye el lehetne várni, hogy azok legyünk, tehát van egy deficit, van egy autonómia deficit, ezt a deficitet pedig úgy redukálja a jobb oldal, meg azért a bal oldalon is néhányan, én azt gondolom, hogy például Tótavi Árpád is így gondolkodik, hogy azt állítja, hogy nincs függetlenség, hanem ez egy sakjátszma, ahol vannak a világos bábuk, és vannak a sötét bábuk. És az, aki idejön ólomkatonaként, kvázi egy szürke, vagy egy sárga, vagy egy zöld bábuként a saktáblára, és lerakja magát a saktáblára, arra azt mondják, hogy hülye, mert nem érti a játékot. Nem érti, hogy ez sakit most vagy világossal vagy, vagy sötéttel vagy. Válasz oldalt. Én meg azt szeretném jelezni, hogy ez nem sakk. Én értem, hogy szeretné a jobb oldal, ha sakk lenne, mert mindörökké ő szeretne szembeállni a baloldal. A baloldal is szeretné, ha sakk lenne, mert az az ő pozíciójukat megkerülhetetlenné, és törvényszerűvé, és világrendé szilárdítja. De ők azt óhajtják gondolni, hogy nincs, és pont ezért nincs harmadik oldal, nincs harmadik pólus, nincs középen állás, márpedig a társadalom ügyei, márpedig a közgondolkodás, márpedig a politika, ez nem sakk. Világos, Robi, értem, amit mondasz, és azt kell mondjam, hogy helyel közel konszenzusra is tudunk jutni ebben a kérdésben, mert nyilván, mint ha most ideológiákról beszélünk, ideológiának mindig az a cél, hogy terjeszkedjen, fönnmaradjon, és uralkodó ideológia legyen. Viszont a harmadik pólussal kapcsolatban, mint többször mondtad, hogy harmadik pólus, és ez korábban is hallható a te megnyilvánulásaidban. Szerinted, és ezt most tényleg elméleti szinten kérdezem, a harmadik pólus, tehát itt szekértáborokról beszélünk. Beszélünk a jobboldali törzsszavazókról, és beszélünk a baloldali törzsszavazókról. És mindkét oldalon el kell, hogy ismerjem, hogy van egy olyan szélsőséges mag, aki ha a fene-fenét teszik, ha az ég a földdel összeér, nem fogja az ellenfele sajtóorgánomat olvasni, még információ gyűjtés szempontjából sem. Tehát én személyesen arra törekszem, hogy legyen átjárás a táborok között. De te hogy gondolod? Van-e lehetőség arra, hogy egy harmadik pólus kialakuljon ilyen kiélezett, és nem Magyarországról beszélek most, hanem úgy globálisan? Szerintem tehát, hogy létezik ez? Akkor van lehetőség, ha mi hajlandóak vagyunk arra, hogy a saját sorsunkkal, a saját személyünkkel, a saját szerepünkkel ezt a státuszt betöltsük. Ezt az igényt először is megteremtsük, mert ha már ezt az igényt sikerült felszámolni, újra kell alkotni az igényt rá, a fogyasztói, társadalmi, olvasói, felhasználói igényt rá, és aztán ezt az igényt, ezt be lehet kvázi ezzel teljesíteni, és hogyha folyamatosan gyártasz a piacra valamit, ami nincs, mert nem gyártják, mert hiány termék, akkor az a kapitalizmusnak a törvényszerűségeiből fakadóan működni fog, mert meg fogja teremteni a maga közönségét. Én azt gondolom, hogy ez a záloga a nemzet megmaradásának, de én tényleg így gondolom. Én azt gondolom, hogy ha a hunok foglalják az országot, és kiszorítják a pannonokat, vagy ha a pannonok foglalják el az országot, és kiszorítják a hunokat, ahogyan az történt a 90-es években, annak a következménye csak a polgárháborúnak az egyre jobban való kiéleződése, és egy olyan közeg, amiben valamelyik ország nem érzi otthon magát, valamelyik nemzet nem érzi otthon magát az egyetlen országban, a hazájában. És itt az van, hogy valamelyik kurzus tagjai, hívei nem érezhetik Magyarországon otthon magukat. Most éppen a baloldaliak. A 90-es években meg a jobboldali érezhette így, hogy az ország nem az övé. Nekem ez picit idealistának hangzik, mert a demokrácia bármennyire is hangzik szépen, hogy nép akarat, de igazából mint demos kratos, tehát hogy ez nem feltétlenül a többség akarata, ez inkább nép akarat, és valahol egy oldal mindig fog sérülni. Tehát valahol mindig lesznek elégedetlenek, és nekem az fáj a legjobban, hogy azok az emberek, és most beszéljünk egy kicsit Magyarországra, elvitathatatlan tény, hogy a Fidesz, tehát baloldalról is elvitathatatlan tény, hogy a Fidesznek vannak olyan vívmányai, amik azoknak is segítenek, akik nem rájuk szavaznak. Lásd családtámogatás, lásd különböző támogatások, adókedvezmények, és itt most lehet vitatkozni, vagy nem vitatkozni a rezsicsökkentés politikájával, de az, aki kevesebbet fizet a rezsiért havonta, úgyhogy nem a Fideszre szavaz, még úgy is jól jár, benzinástop. Értem, hogy sokan azt mondják, hogy ebből úgymond hosszú távon majd lesz egy nagy buki, meg baj lesz, de jelenleg ott tartunk, hogy a közembernek ez jó. Annak is, aki nem a Fideszre szavaz. És az én problémám itt az, hogy itt bármit tehet az ember, bármit is csinál, lesz egy olyan réteg Magyarországon, és akár a világon is, aki soha nem lesz megelégedve, az örökös elégedetlen, és az én szívem fájdalma az, hogy a baloldali, magát függetlennek hazudó sajtó erre ráerősít a minden szarizmusával. Tehát még hogyha valamit jól csinál a kormány, vagy az hatalom, akit ők elleneznek, akit ők kritizálnak, azt sem ismerik el. Igen, de ez azért van, mert a képviseleti modell megbukott, és a képviseleti modellnek a helyét átvette az azonosulási modell. Nem arról van szó, hogy van egy ország, és annak az országnak a sorsát követik a magyarok, és az ország sorsa alapján döntenek arról, hogy kivezesse a következő 4 évben az országot, hogy így ránéznek az országra, hogy az ország az merre haladt, és hogy ők ebbe az irányba, vagy akkor meg akarnak fordulni, másik irányba akarják vezetni az országot, és akkor annak megfelelő képviseletet választanak maguknak. Ez lehet, hogy Nyugat-Európában vagy olyan szerencsésebb történelmi fejlődési országokban, hogy Fábri Sándor kifejezésével éljek, ez teljesül, Magyarországon ez nem teljesül. Magyarországon ez az azonosulási modell, ami nagyjából egy reality showból lett kölcsönvéve vagy átemelve, Leó vagy Ágica mosogasson, az egyik a fél ország üvölt, hogy a Leó mosogasson el, a másik fél ország meg üvölt, hogy az Ágica mosogasson el. Nincs vonatkozása az életükre semmilyen módon annak, hogy Ágica vagy Leó mosogat. Ők nem fognak se jobban, se rosszabbul élni emiatt, de egyszerűen ez már nekik fontosabb, mint az életük. Ez már mindennél fontosabb. Ez az ő személyes ügyük lett. Ők leók. Mind leók. És mind leók. Olyan mértékben leók, és a másik oldalon olyan mértékben ágicák, hogy ők a maguk sorsa helyett is a leó sikerét, a leó érvényesülését óhajtják, a maguk nyomorult egzisztenciája helyett is az ágicának a sikerét, az érvényesülését óhajtják, és ilyen körülmények között nagyon nehéz visszavezetni a közéletet a közügyekhez. Igen, mert már mindenki leszarja a közügyeket, mert az egész arról szól, hogy az én hősöm nyerjen, a gazember fölött, aki nem hajlandó mosogatni. Világos, én ezt értem, csak akárhányszor, hát most megint csak, ahogy beszéltük, ne tegyük ezt személyessé, de többször hallom azt, hogy amikor egy jobboldali képviselőtől valaki kérdez, baloldali újságíró, azok azért az esetek túlnyomó többségében, sőt, vagy jobboldali megmondó embertől, az válaszol kulturáltan. Én amikor kérdezem akár Bőz Anettet, akár Jakab Pétert, bár most nyilván nem a legnívósabbakat hozom fel, rendszeresen megkapom, hogy propagandistának nem válasz. Kollégáim Baranyi Krisztinát megkérdeznék kulturált keretek között, és azt mondják, hogy propagandistának nem válaszolok. Na most, hogyha a baloldal elkezdi ezt átdefiniálni ezeket a fogalmakat, és propagandistának minősít mindenkit, dacára annak, hogy tegyük fel, az adott újságíró leadja a teljes anyagot, nem vág bele, nem szabdalja össze, szerintem ez nem viszi előre a közbeszédet, csak ezt a fajta lövészárokból sündisznó állást erősíti. Jó. És nem tudsz ezzel mit csinálni, vagy ha igen, akkor mondd el, hadd tudjam én is. Igen, de értsed a helyzetüket. Szóval, hogy sajnáljam őket. Nézd, nem kell sajnálnod őket, fölényeskedhetsz is velük. Le is kezelheted őket, hiszen a tiétek az egész ország. Az övék meg semmi. Ennek megfelelően miért is kéne őket sajnálni? Hiszen csak magyarok, hiszen csak az országukban idegennek érzik magukat, úgy, ahogyan a jobboldaliak az SZDSZ-MSZP kétharmadát követően 94 után. Itt az a helyzet, hogy amikor ti úriemberként válaszoltok nekik, akik a baloldali orgánumokból felkérdeznek titeket, akkor ti elég könnyen vagytok úriemberek, hiszen tiétek az ország, tiétek a hatalom. Ők pedig, hát tudod, valójában össze kell, hogy tarhálják hónapról hónapra a pénzt a nézőiktől, hogy fönn tudjanak maradni. Na most, amikor ők ingerültek, amikor ők ingerültek, hát hogy tarhálnak, az tény, hogy az emberek összedobják nekik a pénzt, az tény, de hogy ezen kívül máshonnan nekik pontosan vannak, vagy milyen forrásaik vannak, én ebben nem látok bele, nem csodálkoznék, ha lennének, így de igaz, azon se csodálkoznék, ha nem lennének. Nem mondd már nekem, Robi, hogy a telexet a olvasók tartják el például, vagy a 4-4. Nem látok bele, csak azt látom, hogy az emberek fizetnek nekik hónapról hónapra. Nem tudom, hogy tönkre mennének-e enélkül, vagy nem, de minden esetre nem állnak mögöttük szektorok, megyék, állami támogatási források, ami a jobb oldalon adottság. Most a jobb oldal, hogy is mondjam, könnyen úriember ezekkel, akik meg egzisztenciális kiszolgáltatottságban vannak. Ők meg, akik egzisztenciális kiszolgáltatottságban vannak, úgy, hogy 12 éve a jobb oldal is az egyre radikalizálódó, egyre szélsőségesebb, egyre polarizáltabb közéletben, egyre vejmorizálódóbb Magyarországon, egyre örjöngőbb jobboldallal szemben vannak ellenzékben, akár mint orgánum, akár mint politikusok, mint a Bőz Anett, vagy a Jakab Péter, vagy akárkiről is beszélsz, ezek nyilvánvalóan frusztráltabbak, mint ti, hiszen értem, országgal van kevesebbük, mint nektek. Értem, de gondoljunk már bele abba, itt most belemegyünk ebbe, de gondoljunk bele abba, hogy egy országgal van kevesebbük, de miért van ez? Tehát azt mondod, hogy fölírtam, idegennek érzik magukat az a saját országban. Talán azért érzik magukat idegennek, mert nem ők vannak hatalmon, de vizsgáljuk meg, hogy miért vannak... Nem, ellenükben vezetik az országot azért. Akkor ellenükben vezetik, de miért nem ők vezetik az országot? Talán mert olyan politikát folytatnak, ami nem rezonál a magyarokkal? Talán mert amikor a Gyurcsánynak le kellett volna mondania, akkor a teljes balliberális médiának egy emberként kellett volna kiállni és azt mondani, hogy itt a vörös vonal, követeljük, hogy Gyurcsány mondja le. Ehhez képest egy szem Hajós András volt a balliberális kurzus berkeiben, aki kimert állni és kimerte mondani, és őt utána megrendszabályozták a heti hetesben. Szóval a helyzet az, hogy ők egyszer nagyon levizsgáztak demokratizmusból, meg jogállami elkötelezettségből, nagyon lesújtó bizonyítványt állítottak ki magukról 2006 után. Ezt ne vitassuk, de olyan súlyosan megbűnhődtek érte, elnézve az elmúlt 12 év Magyarországát, meg az ő folyamatos térvesztésüket, jelentőségvesztésüket, hogy azt megemlegették. De tanultak, Robi, bocsi, de tanultak is belőle? Tehát én hiszem, jó lenne hinni, hogy valamit megtanultak. Én hiszem azt, hogy egy ellenzékre, tehát minőségi ellenzékre szüksége van minden kormánynak. Na. Tehát hogyha az én feleségem néha nem szólna rám, hogy amikor egy videómat összerakom, hogy ez azért kicsit erős, akkor lehet, hogy túl lőnék azon, amit szeretnék mondani. Tehát egy ellenzékre valamilyen szempontból, most ez egy nagyon sarkos példa, de van, tehát erre szükség van, hogy legyen, ami visszahúzza az embert néha. Viszont a magyar ellenzék, a magyarországi ellenzék, én azt látom, hogy nem a népért, hanem a nép ellen és a Fidesz ellen politizál, és a nép akarat az nekik egy olyan fajta, ilyen nem is tudom, hogy mondjam, hogy fogalmazza meg, egy olyan mellékes, olyan járulékos veszteség, aminek hát helyel közel meg kell felelni. Lásd a Momentumot, nézd meg a Momentum mit csinált. Míg a külföldieknek különböző feliratú szórólapot osztogatott, míg Brüsszelben úgy beszél, ahogy addig Magyarországon teljesen más retorikát üt meg, és én azt látom, hogy a baloldal persze megbűnhődött ugyan, de még mindig Gyurcsány vezeti a baloldalt, és ha tetszik, ha nem, és amit mondta, hogy vissza kellett volna lépnie, szerintem ezzel ahány baloldali szavazóval egy tüntetésen találkoztam, mind azt mondta, vissza kellett volna lépnie, majd 2 órával később kiment a színpadra, és ott csápolt azoknak, akik összefogtak Gyurcsánnyal. Na erre, tehát erre mit lehet ilyenkor mondani? Akkor most tényleg sajnáljam őket, mert le kellett volna lépni a Gyurcsánynak, de mivel nem lépett le, ezért ők összefogtak de vele. De most nem kell, hogy sajnáld őket, és főleg olyan körülmények között nem kell, hogy sajnáld őket, amikor a teljes kurzusod éppen ütivágja őket. Olyankor nem szabad megsajnálni őket, nem. Ütni kell még rajtuk. Ütni, de vigyázni, nehogy eltakarodjanak, mert akkor van a nagy baj. Akkor van a nagy baj, hogyha alternatíva nélkül marad Orbán Viktor meg a Fidesz. Na azt azért nem szabad hagyni. Amikor alternatíva nélkül marad a jobboldali sajtó. Nem, azért őket meg kell tartani, és persze, üzemi hőmérsékleten kell tartani őket. Ezért egy husánggal folyamatosan ütni vágni kell őket, meg bögdösni, meg provokálni mindennel, mindenfélével. De mivel provokál? Tehát ez a provokáció? Például a melegek és a pedofilok összemosásával. Az például egy olyan trigger point, amin keresztül úgy oda lehet döfni a lágy részekre, ott, ahol igazán fáj. De hogyha hogy ezt látod... epét hányjanak, hogy a szemük kiforduljon, tudod? Hogy a szemük kiforduljon, és elkezdjenek rángatózni, és akkor röhögve rájuk lehessen mutatni, hogy ha, látjátok, és ti akartok országot vezetni. De hogyha, Robi, ha ezt látod, hogy ez történik, és ez nyilvánvalóan ők sem hülyék azon az oldalon, mert ez hiba lenne állítani azok, akkor ha ők ezt látják, akkor amikor azt mondja a kormány, hogy az LMBTQ lobbinak, és most konkrétan ki kell emelni azt, hogy a melegség az nem azonos az LMBTQ és gender lobbival, és ezt minden alkalommal elmondom, mert melegnek lenni, vagy LMBTQ lobbistának lenni, az 2 külön dolog. Én találkoztam már hetero LMBTQ lobbistával is, zárójel bezárva. Viszont, tehát az, hogy most kihozott kormány olyan törvényt, hogy a gyerekeknek nem tarthatnak különböző kurzusokat, soha nem akkreditált szervezetek, akik például a divany.hu-n elmondják, hogy igen, rendszeresen járnak iskolákba érzékenyíteni, és erre ők felháborodnak, akkor szerintem ez nem egy gumicsont, vagy nem egy odaszúrás, hogy kifoljon a szemük, és hörögve fetrengenek a földön, rángatózva, miközben mi röhögünk rajtuk, hanem ez egy törvény, és hogyha soha senki nem akart ilyet csinálni, Robi, akkor miért? Tehát, hogyha én megtiltanám most neked ebben a pillanatban, hogy félmesztelenül, vagy mesztelenül szaladgálj végig a stúdióban, akkor nem kapnál ideg összeroppanást, mert soha nem is akartál ilyet csinálni. Igen, de értsd, az érzékenyítés, meg az összebuzizás között a különbséget. Hadd jelezzem, óvatos mozdulatokkal a különbséget a kettő között. Az érzékenyítés az arra vonatkozik, hogy te, kedves kisfiú, hogyha valamelyik kis társad az iskolában, vagy a nem tudom én, a kis közösségedben más, mint te vagy, mondjuk azt látod rajta, hogy inkább ille a mozdulatai alapján, a gesztusvilága alapján inkább illene be csajnak, miközben srác, ne szégyenítsd meg, ne alázd, ne mocskold, ne közösítsd ki, ne tekintsd úgy, mint egy korcsot, hanem vedd tudomásul, értsd, hogy van ilyen is. Ez egyet nem értek. Az össze, ezt hívják úgy, hogy érzékenyítés, ez igen, nem összebuzizása a gyereknek. De érzékenyítés címszava alatt összebuzizzák a gyereket. Mert ha azt látod, tehát amikor konkrétan kimondja azt valaki a szájával is, így mozog neki, és azt mondja Robi, hogy hetero nem mehet az iskolába érzékenyíteni, mert ezt csak melegek tarthatják. Konkrétan volt, én a YouTube-on meg tudom neked mutatni a felvételt, sőt, még egy adásomban le is ment, akkor mit abnormális. Nyilván abnormális. De várjál, és most jön a következő kérdésem ezzel a kapcsolatban. A Pride-on megkérdeztem néhány aktivistát, mint a, ha jól emlékszem, a TASZ és a pedagógusok, a meleg gyerekeket, illetve Steiner Kristófot megkérdeztem. A szem elé tettem így, hogy így ilyen távolságra egy olyan képet a nyugati világból, ahol egy transzneművel, egy transzvesztitával, egy mesztelen transzvesztitával egy gyerek pózol. Ez, ahogy te is mondod, ez abnormális, ez szürreális, ez szélsőség. Nem azt mondom, nem hiszem azt, hogy Magyarországon a melegek ilyenek lennének. Ezt nem hiszem. Viszont amikor megkérdeztem... Bizonyára vannak ilyen melegek is. Bizonyára vannak, de az egy másik kategória, az már nem meleg, az pedofil. Viszont az, aki... Azért, mert egy kisrác mellett áll és lefotózzák egy... Robi pucéran, Robi pucéran. Még nem pedofil, csak mondjuk egy rossz ízlésű buzi. Nem kell pedofilozni, nem kell olyan nagyon alacsonyan röpködnek itt a pedofil jelzők. Jó, akkor menjünk, de haladjunk tovább, hadd fejezzem be, légy szíves. Ott tartok, hogy megmutattam ezt a felvételt. Mutattam egy olyan felvételt, ahol egy it's not gonna lick itself, azaz ez nem nyalja ki saját magát feliratú melegbárba neves, mert tényleg így volt, a melegbárban gyerekbarát estet tartottak, és transzneműek vittek oda kis gyerekeket, kézen fogva, nyilván szülők beleegyezésével, és ez itt a kulcs szó, miközben a gyerekek pénzt dugdostak a transzneműek bugyjába, stb. Ezt, amikor megmutattam a magyar LMBTQ aktivistáknak, hogy hová teszik ezt a palettán, elítélendő szélsőség, hová helyezik, tudod, mi volt a válaszuk? Kontextus függő, nem ismerem, illetve a tanárnő azt mondta, hogy ha erről akarom kérdezni, befejeztük a beszélgetést, és hagyjam őt békén. Tehát amíg te ezt el tudod ítélni, addig ők miért nem ítélik ezt el? Tehát itt ez a fő kérdés. Nem az a kérdés, hogy miért visznek egy gyereket egy ilyen rendezvényre, az a kérdés, hogy az ott fellépőnek, Robi, mi szüksége van gyerekközönségre. Azért, amiért nem ítéled el Oroszországnak a resztalinizációját. Azért, mert a kurzus óhajtása az az, hogy ezt ne ítélje el. Tehát akkor és mégis egy lobbiról beszélünk. Kiszolgálja ezt a kurzust, ahogyan te is kiszolgálod azt a kurzust. Nem mondom, hogy egzisztenciális kényszer nyomán, nem mondom, hogy megfelelési kényszer nyomán, akárhogy is, igen, kiszolgálják azt a kurzust, nem ténylegesen a meggyőződésüket mondják, hanem a politikai határozatot böfögik vissza. Köszönöm, erre voltam kíváncsi. Nyilván, viszont ez a resztalinizáció, ez még azért is érdekes, mert erről van egy elméletem, és kíváncsi vagyok a véleményre, mit gondolsz erről. Évek óta hallgatjuk az oroszokról, ilyen rosszak, szörnyűek, gonoszak, putinisták, és a putinizmus az már maga, egy másik jelzőt is hallottam, moszkovita, ezt konkrétan rám mondták, nem is tudom ki volt, Robi, nem tudom, emlékszel rá, igen, te voltál, de most én azt látom kárpátaljaiként, én azt mondom, hogy annyit hallgattuk már, hogy az oroszok ilyen rosszak, hogy nem is várunk tőlük, mert tudjuk nagyon jól, hogy az oroszok megindulnak, és rombolnak, és milyenek, és tudjuk milyen jól, milyen az orosz hadsereg. Hát akkor ezért kell atomerőművet venni tőlük. Várj. Hadügyileg. Gazdaságilag szerintem az, hogy az oroszokkal gazdasági kapcsolatban állunk, mivel geopolitikailag nekik vagy ennek vagyunk kitéve, ez nem probléma, de tegyük fel azt, hogy tudjuk, milyenek az oroszok, társadalmilag tudjuk. És azt is tudjuk, hogy milyenek az ukránok, milyen maga az ukrán vezérkar, milyen az ukrán vezetés. Nem Zelenszkij, hanem a mindenkori ukrán politika mennyire volt magyar ellenes. Láttuk azt a saját szemünkkel, amint elvették a kisebbségi jogokat. Láttuk azt, amint megfenyegettek magyar képviselőket, Kárpát, stb. Majd jön a nyugat, jön Brüsszel, aki hazudott a migrációról, mert hazudott róla, hazudott egy csomó mindenről, és azt akarja mondani neked, Robi, meg Erzsike néninek, meg Pista bácsinak a Tesco-ban, hogy figyelj már, lehet, hogy azt láttad, hogy ők a magyarokat rugdossák, meg leöntik szurokkal a Vereckei hágón lévő emlékművet, de figyelj, ők jó emberek, ők jogállam. Ti nem, de ők jogállam. És szerintem... Nem gondolom, hogy jogállam. Várj, hadd fejezem be, Robi, kérlek, engedd meg, és aztán jó, folytatod. Rendben. Szerintem azt keverik össze sokan az orosz pártisággal, és most nem rád gondolok, hanem úgy általában, az tűnhet orosz pártiságnak a közemberektől, hogy kurvára elegük van abból, hogy a nyugat meg akar nekik mondani, hogy Ukrajna milyen jó, holott tudják, hogy nem, és erre a fajta indoktrinációra mondanak nemet, és ezért tűnhet úgy, hogy a mérleg Oroszország felé billent. Bár nem hiszem, hogy épesző ember annak szurkol, hogy 100 000 vagy 300 000 orosz katona megöljön 50 000 ukrán katona. Ilyennek senki nem szurkol. Lehet, hogy az oroszok azok tényleg ilyen barbár vademberek, gazemberek, két forradalmunkat verték le. Én osztom az állásfoglalásodat Oroszországgal szemben. Senki nem gondolja azt, hogy a Ukrajna az egy jogállam. Az EU ezt mondta? Brüsszel ezt mondta? Brüsszel most Ukrajnát, mivel hogy az ukránok a vérükkel fizetnek éppen a nyugatos identitásukért, a nyugatos elkötelezettségükért, a vérükkel. Tudod, nem a szájukat tépik egy videóstúdióban, hanem a vérükkel fizetnek érte. Ilyen körülmények között az Európai Unió meg a NATO igen gesztusokat teszük az ukránoknak, mert az ukránok éppen nagyon kemény áldozatokat hoznak a maguk nyugatos elköteleződése mentén, és bizony lehetséges, hogy egy nap Ukrajnából, ha tovább megy ezen az úton, lehet akár jogállam, lehet akár demokrácia. Nem mondjunk le róla, de Ukrajnának, akárhogy is, akármilyen is az kisebbségi politikája Ukrajnának, amit én is elítélek természetesen. Akárhogy is, Ukrajna biztonságát, sérthetetlenségét, nemzetközi egyezmények garantálták, és ezeket a nemzetközi egyezményeket, ezeket Oroszország is jóvá hagyta. Amikor Oroszország ezeknek az egyezményeknek az ellenére megtámadja Ukrajnát, amely Ukrajna egy független állam, akkor Európának, amely Európa őrjöngve fegyverkezik azóta, hogy Donald Trump feladta Amerika pozícióit, világhatalmi pozícióit, és visszavonult egy izolacionizmust megvalósítva, visszavonult az Egyesült Államokba. Ez az Európa, amelyik azóta őrjöngve fegyverkezik, hogy megvédelmezze magát, mert Amerika nem védi meg többé. Ez az elvárás, hogy ez az Európa tovább kereskedjen azzal az Oroszországgal, amelyik éppen lerohan egy szomszédos államot, amely államnak a biztonságát ezek a nemzetközi egyezmények garantálják, és ezek után Európának tovább kéne kereskedni ezzel az Oroszországgal, mert a szankciók rosszak, mert a szankciók azok hideg telet eredményeznek, mert nem lesz gáz. Robi, hány fok van nálad otthon? Hány fokban szoktál télen aludni? Vagy akár csak nem létezni? Nem tudom, 20-ban? Világos. Na most az a helyzet, hogy jelenleg ezt a 20 fokot, és azt, hogy ez elérhető áronban, akár nálunk, akár Európában, akár még Ukrajnában is, az orosz gáz biztosította. De ha így van, de akkor Orbán Viktor miért írta alá a szankciókat? Akkor nem miért szavazta meg őket? Szerinted nem kellett volna aláírnia? Miért szavazta meg őket? Nem bele, szerintem alá kellett írnia. Akkor még miért kéred számon, hogy miért írta alá őket? Hát miért ellenzi őket? Én nem azt kérem számon, hogy miért írta alá őket. Nagyon jól tette, hogy aláírta őket. Miért ellenzi őket? Azokat aztán, ha jól tudom, és megint csak mondom, én nem vagyok a Fidesz tagja, tehát nem tudok a nevükben nyilatkozni, sem a védőügyvédjük nem vagyok. Én csak azt látom, hogy azokat a szankciókat ellenzi, és amellett ki is tart, ami Magyarországra veszélyt jelent, és ami mellett ki lehet. Én szerintem megint csak azt látom, mint amit Vég Márton mondott az ATV stúdiójában, hogy lehet, hogy rossz lesz nekünk, de meg kell hoznunk ezt az áldozatot Ukrajnáért. De figyelj. De nem Ukrajnáért. Nem Ukrajnáért. Magunkért, mert mi vagyunk a következő Ukrajna. Lószart vagyunk mi a következő Ukrajna. Szerinted Oroszország megtámadja a NATO-t? Szerinted Oroszország megmeri támadni a NATO-t? Ha a NATO végignézi azt, hogy Oroszország lerohan és megszáll egy független államot, amelyet a nemzetközi egyezmények biztosítanak, amelynek a sérthetetlenségét a nemzetközi egyezmények biztosítják, és Oroszország felrúgja ezeket a nemzetközi egyezményeket, és lerohan egy független államot, igen, a következő a NATO lesz. De ez mindig így történik. Világos, de akkor nézzük már meg, Robi, azt, hogy Oroszország hogyan rohant, hogyan rohant el Oroszország Ukrajnát. Azért ez nem februárban tört ki ez a háború, 14-ben kezdődött, és azóta az ukrán vezetés azóta hergel Oroszország ellen saját magát. Csak nekem van egy kérdésem. Az oroszokról abban megállapodtunk, hogy az oroszok, mint katonai nagyhatalom, félelmetesek, veszedelmesek, Magyarország ezt megtapasztalta, két forradalmunkat verték le. Az a szovjetekről beszélünk, és a Putyin Oroszországa... Előtte meg a cári oroszok verték le a 48-49-es szabadságharcunkat. Azért azóta eltelt egy pár évtized. De az, hogy az a birodalom most öltsön bármilyen formát, most lehet, hogy a vörös csillagot fölölti, aztán leveti, aztán a kétfejű sast fölölti, akárhogy is egy birodalom, ami időről időre, ez a periféria, ráömlik a félperifériára. Jó, de másik oldalon ott vannak a németek nálunk. A németek is ugyanígy nem változtak, meg ugyanúgy azt a birodalmi hozzáállást mutatják? Nagyon sok tekintetben sajnos igen. Akkor nagyon sok tekintetben bizony igen. Bizony, például abban a vonatkozásban, amilyen vonatkozásban az Európai Unió egyre inkább a német gazdaságnak, meg a német tőkének, meg az eurónak a diktátuma, és a Németország gazdasági erejének az ernyőszervezete. Ilyen értelemben bizony ebben is van igazság. De hogyha ez ilyen Oroszország, de hát minket a geopolitikai helyzetünk megbénít, mi nem tehetünk más, mint gazdaságilag együttműködünk Oroszországgal, jelzem neked, hogy a franciák is, az amerikaiak is üzembe tudnak helyezni egy atomerőművet. Miért Oroszországtól kell Magyarországnak atomerőművet vásárolnia? Miért Oroszországgal kell felépítetnie? Miért kell 30 évre Magyarországnak ezzel a birodalommal szemben eladósítania magát, amely birodalom két szabadságharcát verte le, amely birodalom olyan rettenetes és veszélyes? Miért? Tehát nézd meg ezt, azért a németeknek sem kell azért a szomszédba menni, hogy hogyan verik le a szabadságharcokat, hogyan szűnök ilyen birodalmi képeket a fejükben. Illetve ott van Amerika. Az Egyesült Államok szerintem jóval több háborút végzett, jóval véresebbeket, és most elnökönként változhat, de jóval véresebb háborúi voltak, mint a Oroszországnak. Na most nézzük már meg egy picit azért azt, hogy ki ítélte el az Egyesült Államok? Hol voltak a szankciók, amikor az Egyesült Államok atomot dobott? Hol voltak a szankciók, ami az Egyesült Államok és a Távol-Keletnél? Tehát hol voltak a szankciók, amikor az Egyesült Államok lerohant a Líbiát, Szíriát, Afganisztánt, stb. Tehát hol voltak ezek nézd, a szankciók? Nézd, amikor az Egyesült Államok lerohant a Irakot, akkor én kint voltam a szabadságtéren, és tüntettem. Tüntettem az iraki háború ellen, tüntettem a meghamisított CIA jelentések. De akkor ez, ahogy te mondtad, akkor egy kivétel vagy ezen az oldalon. Tehát ebben de társadalmilag, tehát én megint csak azt mondom, társadalmilag van egy hátszele ennek, és társadalmilag azt próbálják eladni nekünk, hogy minden, ami jó, az nyugati, és minden, ami nyugati, az a jó, de beleértve a morált és az ideológiát is, és minden, ami orosz, az csak rossz nekem lehet. Nekem van egy szörnyű sejtésem Orbán Viktorral kapcsolatban. De miért mindenről Orbán Viktor eszembe? Hát nem, nekem azért jut mindenről Orbán Viktor az eszembe, mert a teljes magyar politika és teljes Magyarország Orbán Viktoron belül van. Te neked hogy nem mindenről Orbán Viktor jut eszedbe? Én csak úgy, hogy független vagyok. Nem vagy független, csak ránézek akármire Magyarországon, és azt látom, hogy hoppá, ez Orbán Viktor egyik szerve. Az meg a más. Nézd fel a szekrény tetejére, kérlek, kit látsz? Én Gulyás Gergelyt helyes látom, aki Orbán Viktornak az államminisztere. Na, tehát nekem erről is Orbán, nekem olyan, Orbán Viktor monomániás vagyok, hogy még Gulyás Gergelyről is Orbán Viktor jut eszembe. Tehát Orbán Viktor, nekem van egy szörnyű sejtésem. Válaszolj nekem erre, kérlek szépen. Miért nem hozta nyilvánosságra Orbán Viktor még mindig az ügynökaktákat? Eltelt most már 32 év elmondom, a rendszerváltás óta. Miért válaszom, nem hozta? Miért titkosak? Hadd adjam neked meg ezt, kérlek, a választ. Kérlek, add meg nekem. A válaszom az, hogy én nem állok bele olyanokba, amiről fogalmam sincs. Aha. Nem tudom. Tehát én büszkén vállalom azt, hogy nincs mindenről meg a megfelelő információm. Igyekszem információt. De azt a tippelj. De nincs meg, azért mégiscsak egy tájékozott ember vagy a nyilvánosságban, tippelj valamit. Miért nem hozza nyilvánosságra Orbán Viktor? Mikor akkora antikommunista, mikor annyira utálja a komcsikat, mikor annyira le akar számolni ezzel a rohadék MSZMP-s múltunkkal. Robi, nem fogok tippelni, de amint beszélgetek Orbán Viktorral, meg fogom tőle kérdezni ugyanezt, amint Orbán Viktor ide beül erre a székre. Akkor amint Orbán Viktorral sikerül interjút, megkérdezem majd tőle, és azt mondom, Puzsér Robert tolmácsolásában: kedves Viktor, miért nem hoztad nyilvánosságra az ügynököt? Meg fogom tőle kérdezni, Robi. De akkor várjál, akkor felteszek még egy kérdést, és az lehet, hogy segíteni fog abban, hogy választ kapj, akár Orbán Viktortól függetlenül egy kielégítő megoldásra juss. Jó, elmondom, hogy honnan ismeri egymást Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc? Gyanítom, hogy a politikából. A KISZ-ből. Á, értem, és mindjárt jönnek a grázos utak, ami szerint Orbán nem de Robi, ne hozzunk. Milyen grázos utak? Amikor hova járt Orbán magánklinikára, mert beteg. De hogy jön ide a magánklinika? Nem, úgy, hogy megint jönnek ezek a tévképzetek. Ez ezek nem tévképzet, ne haragudj. Orbán Viktor KISZ-tag volt. A KISZ-ből ismeri olyannyira, hogy a Pesti Fekete Doboz Lászlónak adott interjújában el is mondta, hogy a KISZ-ben egyetlen egy olyan ember van, aki bármire is alkalmas, a Gyurcsány nevű, elmondom, ne haragudjanak kedves KISZ urak, fogalmazott Orbán Viktor, nincs több. Ez a helyzet, nagyon rosszak a képességek. Honnan ismerik őket? Elmondom neked, Robi, hogy te most mit akarsz ebből kihozni. Ne haragudj, ez nem egy tévképzet, ez nem egy rágalom. Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc a KISZ-ből ismerik egymást. Lehet, jó, hogy akkor játsszuk már ezt le, jó? Akkor a KISZ tag volt Orbán Viktor, te hova is, ha jól tudom, hírklikbe írsz, igaz? Nem írok a hírklikbe. Írtam jó, a hírklikbe. A hírklik kihez van bekötve? Az MSZP-hez. Szocikhoz. Te szocialista vagy? Nem. Jó, akkor most... Nem, akkor, de miért? De várjál, nem voltam, várjál, nem de voltam várjál, az várjál. Ifjú szocialisták tagja. Az azért más, tudod, máshogy írok egy orgánumba, amely orgánumot te az MSZP-vel azonosítasz, és esetleg be is van csatornázva, de én írok egy cikket a hírklikre, amely cikket úgy írok meg, ahogyan kaptál, én gondolok, kaptál érte és azt de kaptál érte fizetést. Kaptam. Tehát akkor, de hogy jön ide, de miért érve ezt a pénzforgalommal? Én azt kérdezem, hogy Orbán Viktor miért lépett be a KISZ-be, ha antikommunista volt? Jó, oké, akkor még kommunista akkor te volt. Te miért léptél be a hírklikhez, hogyha független vagy? Miért mentél azért, az ATV-hez, jó, de az ATV-hez elmentél, mikor azt az ATV Antikrisztus azért, TV, mert Robi? Jó nyilvánosság, és ezt a nyilvánosságot jól tudom használni, mert igenis, annak a révén, akár a Hírklik révén, akár az ATV, akár a Spirit FM, akár egyéb orgánumok révén be tudok hatolni olyan buborékokba, amelyekbe amúgy a saját YouTube csatornámon, meg a saját Facebook felületemen keresztül nem tudnék behatolni. Akkor mi folytatjuk, igen. Tehát arról van szó, hogy Orbán Viktor belépett a KISZ-be. Ő egy újsághoz ment el, hogy írjon újságot, és írt olyan cikkeket, amelyek ha tetszenek a főszerkesztőnek, ha nem, ő ezt gondolja, ha lehozza, jó, ha nem, akkor elválnak az útjait. Tehát nem ez történt, hogy egy orgánumra írt, ahol hát innen és onnan származó pénzeket vett fel a munkájáért, hanem az történt, hogy ő belépett egy politikai szervezetbe, ahova elvi alapon lépnek be emberek, nem dolgozni, hanem politizálni, és ez a Kommunista Ifjúsági Szövetség volt, Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor innen ismerik egymást. Nem lehet esetleg, csak mert mondtad, hogy te nem tudod a magyarázatot, hogy miért nem hozza nyilvánosságra az ügynökaktákat Orbán Viktor. Nem lehet esetleg valamiféle összefüggés a között, hogy Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc a KISZ-ből ismerik egymást, és egyikük sem hozta nyilvánosságra az ügynökaktákat, amikor hatalmon volt. Nem lehetséges, hogy itt valamiféle összefüggés, valamiféle posztkommunistaság a dologban. Gyárthatunk, nem... Robi, különböző elmélet. Elmondom a nézők, hogy mit szeretne Robi kihozni ebből. Azt szeretnéd kihozni, most ki akarod belőlem hozni? Ne. A dupla gondolt, mert hogyha azt mondom, ha elkezdek most erről beszélni, akkor azt fogod mondani, hogy na hát, nem akarsz a főnököd, a pártod, vagy a kedvenced ellen vallani, ha pedig nem mondok semmit, akkor azt fogod mondani, hogy igen, mert nem merek, ha pedig kimondom, akkor értelemszerűen azt fogod rám húzni, hogy mert kimondtam. Nem játszok ilyet. Csak magyarázatot szeretnék kapni. Világos. Rossz embertől kérdezel a magyarat, mert én ehhez a témához nem értek, nem foglalkoztam vele. Hidd el nekem, Robi, meg fogom kérdezni attól, akitől ezt meg kell. Gyurcsány Ferenccel, vagy Orbán Viktorral találkozom, először megkérdezem tőlük a kedvedért. De az is a függetlenség. De most tehát konkrétan ostoba lennék, hogyha beleállnék egy olyan témába, amihez nem értek. Erre volt már példa a magyar médiában, hogy emberek olyanokról beszéltek, amiről fogalmuk nem volt. És nyilván ebbe belefut mindenki, aki egy bizonyos ideig a porondon van. Szerintem te is belefutottál már pár ilyenbe, hogy volt pár vitád saját magaddal különböző idősíkokban. Láss, akár az Airbus, ami oly híres, de ebbe belefut az ember. Én nem szeretnék ebbe belefutni, Robi, hogy olyanról alkotok véleményt, amihez nem értek. Belefut az ember abba, hogy egy tizedes jelet téved valahol valamilyen adattal kapcsolatban, meg persze a függetlenség deficithez hozzátartozik az is, hogy az ember nem teszi fel azokat a kérdéseket, sem magának, sem a környezetének, vagy legalábbis nem jár a végükre, amely kérdések esetleg veszélyeztetik a státuszát, esetleg veszélyeztetik akár csak a nem is feltétlenül a munkahelyét, vagy a munkakörét, akár csak az identitását, akár csak a gondolkodásának a helyes mi voltát. És akkor azokat a kérdéseket nem teszi fel, és akkor tartósan nem ért egy témához, amihez nem ért, és hát ehhez ő nem ért, ő ebben nem nincs beavatva, nem tehet róla. Most te elmondod azt nekem, korábban azt mondtad, hogy nem tudod, hogy milyen pénzek mozognak az ellenzék, nem tudod, ki támogatja őket. Te mennyire jártál utána annak, hogy például Márki-Zay Péter, aki mellett, ha jól tudom, te is kampányoltál, 2 milliárd forintnyi támogatást fogadott az Egyesült Államoktól? Én ezt akkor tudtam meg, amikor Márki-Zay elhencegett ezzel. És mit szóltál azóta hozzá? Hát, alkottál róla véleményt? Hát nem. Veszélyezteti az identitásodat, vagy a munkahelyet, hogyha véleményt alkotsz erről, Robi? Nem. Akkor nem, miért nem alkottál róla véleményt? De hát véleményt alkotok neked róla. Hát szerintem igenis, jó lenne tudni, hogy honnan kapta ezeket a pénzeket, jó lenne tudni, hogy mit vártak el ezekért a pénzekért, jó lenne tudni, hogy hogyan van becsatornázva, mit követeltek tőle ezért. Akkor jó lenne tudni, hogy Orbán Viktor honnan ismeri Gyurcsány Ferencet, jó lenne tudni, mi volt hát az ügynökaktákkal. De hát ezt tudjuk. Igen, jó lenne tudni, mi volt az ügynökaktákkal. Tehát így én is tudok válaszolni olyan kérdésekre, amiket te úgy szegezel nekem, hogy most akkor na válaszol, és akkor megbögdösöl. Na jó, csak tudod, a különbség az, hogy egy párton kívüli ellenzéki miniszterelnök jelölt kapott egy csomó pénzt, amivel aztán nem vitte semmire. A másik esetben meg egykori ifjú kommunista, aki aztán liberális lett, azon belül vadliberális, térdre csuhások és társai, majd középutas, jobbközép konzervatív, majd nemzeti radikális, mára, és harcos antikommunista. Azért ez a radikális, ez azért szerintem, tehát hogyha ő nemzeti radikális... Jó, tehát hogy akárhogy is, ő az ország ura. Tehát, de akkor nem lehet ettől már, és attól, hogy ország ura nemzeti radikális kell-e, hogy legyen? Nem, nem attól nemzeti radikális, hogy és az akkor ország akkor a mi hazánkat ura. Hova teszed, hogyha ő nemzeti radikális? Hát ez a Fidesz nemzeti radikális testvérpártja. Szóval hát miért ne lehetne mindkettő nemzeti radikális? Hát ugyanazon a polcon vannak, ugyanazzal az ideológiával, jól értem? Nagyjából. Igen. Szerintem az emberek azért látják a különbséget a két párt között. Hát abszolút. Hát szervezettségben, ideológiában. Hát megmondjam, hogy mi az egyetlen látható különbség, ideológiai különbség a Fidesz meg a Mi Hazánk között? Az antiszemitizmushoz való viszony. Hogy a Fidesz az nem antiszemita, hanem ő nem a zsidókat utálja, hanem a emancipált, ateista, világi, kifejezetten liberális gondolkodású. Nem, a liberálist azért kezeljük helyén. Tehát liberálisnak, ne nevezzük liberálisnak azt az oldalt, Robi, ami a gondolat szabadságának mindenféle kitörését megfojtja. Nevezzük tisztába, tehát nevezzük szélsőségesen neomarxistának vagy neoliberálisnak azt, ami most dúl, ami ezt a kultúra... Attól félek, hogy a nézők nem úgy fogják kezelni. Ezekkel a zsidókkal van Orbán Viktornak konfliktusa. De miért kell zsidók legyenek? Hát, mert az a engem kérdezzél, hogy miért kell, hogy zsidók legyenek. Úgy áll a dolog, hogy a kollektív tudattalamban vannak bizonyos mintázatok, amely mintázatok egyszerűen óhajtják, hogy egy igazságminisztérium, hogy egy Rogán Antal, hogy egy Habony Árpád legyártsa belőlük a politikát. Ilyen a nagy testvérnek a Goldstein. Ilyen volt Sztálinnak a Trocki. Ilyen az Orbánnak a Soros. Kiemeled, ez zsidó. Ez zsidó, ez egy nemzetközi zsidó. Úgy lehet jól legyártani belőle a politikát, meg a politikai konfliktust, hogy ez zsidó legyen. De ez nem az Orbán antiszemitizmusa, mert Orbánnak a sokgyerekes, haszid, vallásos, konzervatív zsidókkal a világon semmi baja nincsen. Robi, én tényleg úgy látom, hogy neked mindenről Orbán Viktor teszed, még erről a témáról is. De jó, a lényeg, hogy Orbán Viktort nem tartom antiszemitának. Nem tartom antiszemitának, a Mi Hazánkat, Novák Elődöt, meg annak tartom. A Mi Hazánkban a Pride-ot is be akarta tiltani. Hogy mi a különbség köztük? Ez például különbség. Hát azért még van egy néhány apró különbség, sőt nem is olyan apró. Például a Mi Hazánk, hogy ott a Pride-ot is betiltaná, ott konkrétan a kisebbségi jogokat is, ott volt néhány erős kiszólások. Szóval volt ott a halálbüntetés visszavezetése. Igen, de hogy valójában ebbe a Fidesz kényszeríti bele. Az a baj, a te világnézetednek mindenhol Orbán Viktor a közepén. Ott forog körülötte minden, és Orbán Viktor ül középen, mint a nap, mint egy nagy. De a magyar politika ilyen? Hát most mit de csináljuk? Mert ilyenné teszitek. Nem, hát, mi? Hát, ha konkrétan ránézel az ajtómra, de ez és teszitek, Orbán de Viktor... De ezt a teszitek, ezt légy szíves, ne használd, ezt a teszitek. Tehát nem tudom, hogy kivel azonosítasz, vagy miért használsz a kormánykritikus beszámot. Oldallal. Mert az nem egy oldal. Tehát most az lehet, hogy a kormánykritikus oldal, tudod, én ellenzékkritikus is vagyok. Tehát ez nem az elmúlt engem te most odasoroltál. Akkor nem akarok az ellenzék oldalon, meg majd attól, hogy én ide bejöttem hozzád, majd oda fognak sorolni te hozzád, és azt fogják mondani, hogy a kormány oldal. Ugyanezzel a mozdulattal. Tudod, jó, csak az az érdekes, megint csak oda térek vissza, de folytasd, nem akarlak közbeszakítani. Hogy Orbán Viktor sokkal meggyőzőbben nemzeti radikális, mert Junckerekkel, meg von der Leyen asszonyokkal, meg Soros Györgyökkel vívja a szabadságharcát, és nem Jakab Péterekkel, meg Tordai Bencékkel, meg Szabó Tímeákkal, meg Gyurcsányokkal. Érted? Kinőtte ezt a homokozót. És ezáltal az a nemzeti radikalizmus, amit megvalósít, sokkal átélhetőbb, mint a Torockaié meg a Novák Elődé. Ebben a helyzetben a Torockai meg a Novák Előd egy olyan kényszer helyzetbe kerül, amiben rá kell licitálnia Orbán Viktorra ahhoz, hogy politikai teret nyerjen magának. Jó, akkor az ellenzék annak idején mit csinál? Annak idején azt mondta Bayer Zsolt, ez egy nagyon fontos mondása, mert a Fidesz politikája kb. Kirajzolódik belőle, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. Ezt mondta Bayer Zsolt. Na, ebben a vonatkozásban már érthető, már jól érthető a Mi Hazánknak a kényszerhelyzete. A Mi Hazánknak az asztal széle és Bayer Zsolt között kell valamennyi teret de elfoglalni a maga számára. Ez nagyon nem De mi könnyű. Van akkor, hogyha tévedsz, Robi, mert ez is benne van a pakliban. Mi van akkor, hogyha tévedsz és a Fidesz nem nemzeti radikális, hanem csak simán nemzeti, vagy jobb közép, vagy nemzeti érzelmű, és a Mi Hazánk az, aki nemzeti radikális, és Bayer Zsolt mondása alapján a Mi Hazánk nem leesett, hanem ott pozícionálta magát, mert mindig is ezt gondolta. Tehát megint csak az a baj, hogy a Fidesz meg Orbán Viktor helyzet a középpontjában mindennek, de mindennek. És szerintem itt rontja el mindenki azzal, hogy mert tehát nem azt kellene nézni, hogy Orbán Viktor mit csinál, hanem azt, hogy az ellenzék hogyan politizál. Tehát mutass nekem, mert az előbb arról volt szó, tehát azért nem haragszom, de azért volt szó az ellenzékről, mert azt mondta, hogy mennyi kevés hely jut nekik, meg egyre szűkül számukra az ország. Talán, ha esetleg megpróbálnának a magyar néppel, a magyar népakarattal, a néplélekkel együtt rezonálni, és ha magyarok lennének, akkor lenne legalább ellenzéke Orbán Viktornak, így még az sincs. Értem a mondásodat. Én tökéletesen értem. Nem mondtam azt, hogy ők nem magyarok. Én de, nem állítottam. Megpróbálnának együtt lélegezni a néppel. Nem de, együtt rezonálni. Ez együtt jelent, rezonálni az azt jelenti, ugye, hogy Orbán Viktor leméri azt, hogy mit akarnak hallani. Ha az ő politikája az annak megfelel, akkor csinálja. Ha nem, akkor megváltoztatja és ahhoz igazítja. Ez az együtt lélegzés a magyarokkal, ugye? Nem tudom, hogy mire gondolsz együtt lélegzés. Én arra gondolok, hogy amikor a magyar emberek köztudottan mondjuk abortuszra gondolok, hogy felméri Orbán Viktor, hogy akarnak-e a magyarok abortuszt, és hogyha azt látja Orbán Viktor, hogy a magyarok nem akarnak abortuszt, akkor Orbán Viktor sem akar abortuszt. Annyira, vagy hogy a magyarok akarják az abortuszt, nem akarják a tilalmát, akkor Orbán Viktor sem akarja a tilalmát. Orbán Viktor semmit nem akar annyira, hogy a felmért közvéleménnyel szembe politizáljon. Ha te ezt hívod úgy, hogy a magyarokkal együtt lélegzik. De akkor szerinted azt a politikát kellene folytatnia egy politikusnak, és ne Orbán Viktor beszélünk, úgy általában. Ha beszéljünk általában, az jobb lesz. Tényleg jobb lesz, így tudunk elvi vitát folytatni. De sikerülni fog, általában beszélni, mert ha ránézel valamit, és Orbán Viktor jut eszedbe, menni fog. Én most nagyon elszántam magam erre. Na akkor lássuk. Tehát elméleti szinten, hogyha van egy adott ideológia, amiben a politikus még hisz is, legyen az akár LMBTQ, akár BLM, akár migráció, akármi, viszont a nép 90%-a egyöntetően nem akar erről hallani, akkor szerinted a politikusnak az a feladata, az-e a feladata, hogy ezt az ideológiát meghonosítsa dacára a népakaratnak, vagy inkább az, hogy felfogja, mit szeretne a nép, és a néppel együtt kormányozza az országot. Én szerintem az a feladata a politikusnak, hogy gondoljon valamit a világról. Bármit. Amit ő tényleg gondol a világról, azt, amit ő gondol a világról, azt felkínálja az embereknek, mint az ő ideológiáját, mint az ő általa nyújtott politikai alternatívát, és hagyja, hogy az emberek megválasszák, ha akarják azt, amit ő gondol, és hagyja, hogy az emberek leszavazzák őt, hogyha az emberek nem akarják azt, amit gondol. És szerintem a magyar ellenzék ezt csinálja? Nem az a dolga a politikusnak, nem, se az ellenzék, se a kormány nem ezt csinálja, sehol a világon ez a baj a politikával, hanem a politika, tudod, a politikus kurvának állt. Felméri, hogy mit akar látni, vagy mit akar ténylegesen megvalósulni látni a választó, és kiszolgálja. Valójában ezek nem gondolnak semmit a világról, sem Orbán Viktor, sem az ellenzéke, sem senki. Ezek nem mernek egy kijelentést tenni anélkül, hogy előtte megmérték volna. Ez igenis súlyos probléma, mert ez a vége a népszuverenitásnak. Mert innentől kezdve már nem politikai alternatívák versengenek egymással, hanem jön egy politikus, azt mondja, hogy én vagyok a mindent fehérítő mosópor, nem mondok semmit, és nem gondolok semmit, hanem már is felmérem, hogy ti mit akartok, és abból formálok magamnak politikát, és amint azt mérem, hogy ti már nem is azt akarjátok, már én sem akarom. Már dobtam is el. És tudod, ezek valójában nem politikai alternatívát kínáló választott képviselők, amire kitaláltuk a demokráciát, hanem ezek valójában mosóporügynökök. Arra valók, hogy eladják neked önmagukat, és bármit gondolsz, ők végig azt akarták, csak vedd meg tőlük. Tudod, akkor, és ezért akkor, leválthatatlanok. Akkor lehet választani, akkor szerintem Robi lehet választani, hogy egy olyan országban éljünk, most megint nem Magyarország, egy fiktív ország, olyan ország, ahol a politikus valamilyen szinten a többség akaratával megy, és így átviszi, vagy pedig megpróbál behozni egy olyan ideológiát, lásd akár a Momentumot, vagy akár bármelyik nyugatról, nem mondom azt, hogy nyugatról támogatott pártot, aki pedig egy teljesen idegen ideológiát akar be. De akkor ne mondjuk azt, hogy jaj, szegény ellenzék, hogy egyre szűkül neki az ország, hogyha egyszerűen nem tudja átvinni a saját, tegyük fel megint csak elméleti szinten, autonóm gondolatát, amit nem nyugatról kapott, ha nem tudja átvinni, akkor tehát ne Orbán Viktor hibája legyen már, vagy ne a hatalom hibája legyen már, hogy szerencsétlen. Nem Orbán Viktorról beszélünk, általában. Akkor ne általában a hatalom hibája legyen már, hogy az aktuális ellenzék nem tudja átvinni a néppel nem kompatibilis akaratát. De szóval az a helyzet, hogy ezek az ellenzéki vagy kormány eszmények, vagy ideológiák, amelyeket az ellenzék gondol, vagy a kormányzat gondol, ezek abszolút nem léteznek. Nem gondolnak ezek egyáltalán a világon semmit. Semmit, csak a hatalmat, csak hatalmon akarnak maradni. Na most, hogyha te azt állítod, hogy az ellenzék az mégiscsak valamiféle idegen ideológiát, magyaroktól idegen ideológiát, nyugatról importált ideológiát, tényleg, ellentétben a Fidesszel, akik okosan felmérik, hogy mit akarnak a magyarok, és ők semmi más nem akarnak, mint amit a magyar emberek éppen aktuálisan akarnak, és ezt felmérik, és teljesítik. Ebben az esetben, akárhogy is van, ideológiai elfogultságtól teljesen mentesen, mégiscsak tisztelni tudom az ellenzéket a meggyőződéséért. Lehetséges, hogy nem osztom a meggyőződését. Lehetséges, sőt, attól tartok, hogy nem értek egyet abban, amit gondolnak. De akárhogy is, tisztelni tudom őket azért, mert gondolnak valamit, és azt tényleg hiszik, vallják, és gondolják. Ha és amennyiben gondolják. Csak mondod, hogy ezért lúzerek, mert gondolnak valamit. Nem azt mondtam, hogy a nyugatról importált ideológiát akarják. De most, Robi, most könyörgöm. Tehát az, hogyha a nyugatról importált ideológiát behoznak, ez olyan, mintha bemennél egy étterembe, rendelnél egy bundás kenyeret, és eléd baszna a pincér egy tányér szart. És azt mondod, hogy hú, de jó, legalább hozott valamit. Robi, ne csináljuk már ez, de őszintén. Tehát ez a politika nem így működik, hogy hozunk valamit, de és akkor legalább valamit. A nyugatról importált ideológiák, és beszéltünk itt most a mérővel a szélsőséges feminizmusáról, vagy Steiner Kristóf nem itt él, de az őfajta szélsőséges LMBTQ propagandájáról, vagy beszélhetünk a migrációs hullámról, amikor Kunhalmi Ágnes azt mondta, ez egy álprobléma, és a teljes baloldal bele is állt, ebbe szépen ez nem létezik, vagy amikor Gyurcsány Ferenc azt, vagy amikor nyugatról konkrétan a Márkizai Péter nyugatról kapott 2, és nem ő, hanem konkrétan az ellenzék így kapta 2 milliárd forintnak megfelelő összeget, akkor Robi, tehát te elképzelhetően tartod azt, hogy ezért, aki a pénzt adta, nem várt cserébe valamit? De nem tudok epilepsziás rohamot kapni attól, hogy 2 milliárdot kapott a Márkizai Péter, amikor egy nervvállalkozónak a kicsit nagyobb szabású esküvőjére elmegy ez. A 2 milliárdot fogjuk fel úgy, ha neked valaki adna 2 milliárd forintot, szerinted várna érte valamit, vagy csak úgy tesz, hogy csinál valamit akarsz? Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor is De ne Orbán Viktor jusson már eszembe. Bizonyára jár érte, ahogyan Orbán Viktornak is a hűbérekért hűség jár, úgy bizonyára szolgálat járt ezért a 2 milliárdért is. De most attól essünk kétségbe, hogy itt az ellenzék is pénzeket kap. Hát nem csak a kormány, hát nem csak a kormány kampányol végtelen pénzből, hanem az ellenzék is pénzhez jutott. Transzparensen kellett volna ezt a dolgot kezelni. Nincs vita. Valóban el kellett volna... akkor is ott el kellett volna mondania, hogy kiktől mennyi pénzt kapott, és ezt a pénzt hogyan használta fel, mire költötte. De könyörgöm, ettől kéne kétségbe esni, ettől kéne összerezzenni. Kivonultál volna két az utcára? Két milliárdból kampányolt Orbán, megint a tizedes jel. Nem, ez nem egy tizedes. Ez egy komoly tizedes. Jó. Azért szóval én nálam van különbség, Robi, nem tudom milyen az anyagi helyzeted, de a 2 millió és 2 milliárd között nincs különbség számodra, akkor szerintem nincs okod panaszkodni erre az országra. Lehetséges, de az is biztos, hogy én a piacon keresem meg azt a pénzt, amit örülök a 2 millió milliárd, vagy akármennyi pénzt, tudod. Ennek ez is egy döntő különbség. De hogyha Orbán Viktor Oroszországtól kapott volna fele ennyi pénzt, utcára vonultál volna tüntetni, felszólaltál volna ellene? Ha Orbán Viktor kapott volna 2 milliárdot? 1 milliárd Oroszországtól. De 1 milliárdot? De hát Orbán Viktor... De hát Orbán Viktor ennyit költ fogkefére. De hipotetikusan, elméleti szinten. Az nem probléma, hogy az ellenzéket külföldről támogatják. Ez hát kapott, hát valahogy ők is kampányolnak. Tehát konkrétan azt mondod most, Robi, hogy nem probléma, hogy külföldi pénzemberek nem mondtam, lesz. Hogy nem jó, probléma. Azt mondtam, hogy az a probléma. Nem, az nem probléma, hogy az ellenzéknek is van pénze kampányra. De, nem csak és a Fidesznek. Hogy én honnan? Értem, hogy inkább így látod a problémát megvalósulni, hogy az ellenzéknek is pénze van. Nem az a probléma, hogy pénze van, az, hogy külföldről kaptak pénzt, és erről senki nem tudta, hogy a külföldi mivel hogy az ellenzék meg van folytva, és minden forrástól el van vágva, igen, külföldről kaptak pénzt, de nyugi! De ez nem probléma nyugi, számodra? De nem számodra probléma, ez nem... mert Orbán Viktor így is a magyarok bölcsek. Orbán Viktort megválasztották, nem lett belőle nagyobb baj. Hát akkor most örüljünk ennek, hogy a 2 milliárd nem jól hasznosult, mert ezek olyan bénák, ezek ezt is elbaszták. És akkor most tudod, 4 évig megint lehet királykodni. Most miért olyan nagy gond, hogy 2 milliárdot elcsesztek, amikor nem jutottak vele semmire? Miért kell rugózni ezen a 2 milliárdon? Én értem, hogy nyugatról támogatják őket olyanok, akiknek nem kedves Orbán Viktornak a rendszere. És a magyar Viktor érdekek, és a magyarok érdeke kedves nekik szerinted, Robi? Orbán Viktornak viszont van egy országa, azért talán vigasztalódni tudtok ezzel, nem? De szerinted ezeknek, akik Márkizai Péteréket támogatták, vagy jelen esetben Gyurcsány Ferenc és Slepjét támogatták 2 milliárddal, nekik szerinted, Robi, a magyarok érdeke kedves? Érdekelte őket, hogy a magyarok igen, mit akarnak? Igen, azt gondolom, hogy érdekelte őket, mert ha nem érdekelted, ha téged nem érdekelne, hogy mi lesz a magyarokkal, alig ha fizetnél 2 milliárd. A magyarokkal és a Magyarország az két külön dolog ezeknek az embereknek a fejében szerintem. Lehet, de tudod, szerintem ezek az emberek sem úgy gondolnak Magyarországra, mint egy területre, hanem igenis, ők sejtik valahonnan, hogy ez egy társadalom. Én értem, hogy minden rosszat érdemes és kell kinézni belőlük, de én azért úgy képzelem, hogy a magyar az azért egy társadalom, és már pedig a magyar társadalomnak egy része nem Orbán párti. Most már most nagyjából úgy néz ki, hogy az 1/3, de hát ez is képviseletre szorul. Na most, amikor ők 2 milliárdot fizetnek, akkor azért fizetnek 2 milliárdot, hogy a kormánynak, a kormány médiának, meg a kormány propagandának a végtelen pénzével és a végtelen eszközeivel szembe a Márkizai Péter vezette ellenzék, ami igen, tartalmazza a Gyurcsányt, de azért nem a Gyurcsányt. Mint ahogyan a Snickers tartalmaz Magyarót meg Csokit, hát persze, csak a fele az. Tartalmazta a Gyurcsányt, valóban tartalmazta. De most én értem, hogy a Gyurcsány az egy probléma. Én annyira értem, hogy a Gyurcsány az egy probléma, hogy én nekem egy nem tetsző, egy nem nagyon és egyre kevésbé tetsző Magyarországon kell élnem 12 éve. És ebben előtte az országban, jó volt? Nem volt jó, de legalább le lehetett váltani, ami előtte volt. Legalább el lehetett zavarni azt, ami előtte volt. Az szűnt meg 2010-ben. Na, ez tényleges probléma. Nekem tényleges problémám ez a Gyurcsánnyal, hogy falhoz verte a köztársaságot, és megbuktatta, és Orbán Viktor lábához leszállította a magyarokat. Ez tényleges probléma. Szerintem a ti problémátok nem ez a Gyurcsánnyal, hanem ti nektek, a Gyurcsány valójában az öt találatos lottószelvényetek, amit most is lobogtattok, hogy Gyurcsány. És ezért cserébe az ellenzék pedig összefogott vele, Robi. Egy országot köszönhettek a Gyurcsánynak, azért fogott össze a kétségbeesett ellenzék a Gyurcsánnyal. Igen, a kétségbeesett ellenzék a Gyurcsánnyal, annak ellenére, hogy azért az ellenzék, még az ellenzéki politikusoknak nem kevésé romlott társaság, még az ellenzéki politikusoknak a jelentős része is undorodik a Gyurcsánytól. Néhányukat ki is tették emiatt. Mert a Gyurcsány megkerülhetetlennek tűnt az ellenzékben, és politikai, és az Orbán Viktor meg egy olyan helyzetet hozott létre az újabb és újabb választási törvénymódosításokkal, amiket Volner János előterjesztett. Azért a számok más. Az újabb és újabb választási törvénymódosításokkal, hogy az ellenzéknek ne is legyen más választása, mint összebútorozni Gyurcsánnyal, és rájuk lehessen mutatni, hogy itt vannak Gyurcsányok. De Robi, nézd már meg a számokat. Kelepcébe vezették a teljes ellenzéket, mindenki összegyurcsányozta magát. Bravo, ügyesen, jól csináltátok. De mi lett volna, hogyha Gyurcsány azt mondja, hogy figyeljetek ide, én lemondok, mert én elmegyek innen, mert akkor azt... Nem a Gyurcsány lett volna. Orbán Viktor azért a hibás, mert Gyurcsány nem takarodott el a picsába, Robi. Azért nem Orbán Viktor a hibás. Orbán Viktor megvette az öt találatos lottószelvényt, valóban nem ő húzta ki. Azt a Gyurcsány húzta ki neki. Vagy a Gyurcsány baszta el az országot odáig, hogy végül aztán Orbán Viktor megszerezte ezt az országot, hanem a Gyurcsány gyakorlatilag szétverte, és Orbán Viktor elnyerte. Jó, az a baj, Robi, hogy nem akarom lebutítani ezt a beszélgetést, bezzeg Gyurcsány vagy Orvánra, nem akarom ilyen szinten lesarkítani. Miért? Azért ezek a döntő kérdések, nem? Azért nem akarom lesarkítani, mert értem azért, hogy igen, jogos, oké. De egyszerűen, hogyha ilyen szinten lesarkítjuk ezt, akkor kijön az, hogy az egész ellenzék értelmetlen, és én azt látom, és megint csak helye a közel kicsit elméleti szinten is. Nem az történik most, hogy Feri, Gyurcsány Ferenc, leszalámizza a teljes baloldalt? De. És akkor jól értem, most elméleti szinten jól értem, hogy az következik, hogy 26-ban előjön az egyik legfőbb kérdés, hogy DKVS Fidesz? Addig azért még van 4 év, és én nagyon remélem, hogy ami az ellenzékből maradt, az most már tényleg az életösztönükre hallgatnak, mert most már más... Nem más... pedig Ferire. És igen, és karanténba zárják a Gyurcsányt, mert ez az egyetlen út. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen út, én réges-régóta erről beszélek, hogy ez az egyetlen út. Én a Márki-Zajnak is ezt magyaráztam, hogy ez az egyetlen út. Márki-Zaj azt mondta, hogy nem igaz, el kell indulni az előválasztáson, meg kell verni őket. És elindult rajta, és megverte őket. És akkor én csodálkoztam a legjobban, és azt mondtam, hogy hoppá. És hittem, mert hinni akartam, hogy belülről végrehajtható az ellenzékváltás. Aztán jött Márki-Zay Péter, igen, és a Facebook kiderült, élő. Igen, és kiderült Márki-Zay Péterről, hogy Márki-Zay Péter nem oly kompetens, mint ahogyan azt mi elképzeltük. Milyen finoman fogalmaztál. Igen. De hogy akárhogy is, a Gyurcsány Ferenc vagy Orbán Viktor dilemma, az Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor érdeke. Mindenki másé, minden más politikai erőnek ez az ellenérdeke. Valójában az Orbán Viktor szabadkártyája, le nem járó érvényességű szabadkártyája Magyarországra, Gyurcsány Ferenc. Robi, én azt látom, hogy a poharaink kiürültek. Szerintem itt kibeszéltünk az összes létező témát az elmúlt másfél évből, de szerintem még visszább is mentünk, és hát annyit tudok mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, kiváló végszó volt, még ha nem is értek feltétlenül egyet minden szavaddal, de örülök, hogy tudtunk beszélgetni erről, és hogy ilyen hosszan és ilyen szélesen át tudtuk venni ezt a közéleti kérdést, és nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, iratkozzatok fel a PSTV és a Ferrite YouTube csatornákra, és nézzetek minket legközelebb is, sziasztok! Sziasztok!